بسم الله الرحمن الرحیم دا دیما او چې په دې اشارو مشارو نه منی نه کړی شي نو بیا وستا درتونه باندې علم تر کې به ته نه ګورې کې په بال رب کې بیا بیا صاحب الفیل څنګه کار کو الله هتیان والا سره علم یجعل الله علم یجعل کېدو کېدهم فی تدبیر انو ګردل الله تدبیر دی فی تدبیر په تبای کې ورتل عالم تیرن ابابیل راو لیگل پا دیوان ماران ڈالی ڈالی ترمیم ویشتل بے دیلا بی حجارت منتی جیل پا کانو دا ٹیک رو باندے ٹیک رے آگا کانی توائی چی دا خٹی نجوڑ شوی پور کے پوخ شی دا دی دو نقصان دی چی پا دی سوک زخمی شی یو خدا آگئی زخم نجوڑی گی بل دا آگئی سوان دے دیر دیار تے لکا دا اور اثری پکے لکا نبی صاحب جو دعا گوختا اللہ مفصل خطا بالمال بالمال بردی والسلج یا اللہ زما گناونا من گنا خوغه نو کو خو من ته چل خو داس وای تاسو یا اللہ زما نا گناونا په یو خو بو په واره باندې نو په لوخه په کوم شي په ګرمو بو خو په خپا کی کو په یو خو بو په ګرمو هو دی ګرمو دی دغه چې اللہ گنا می معاف کا اللہ پړ می دا گنا اثر پرې نه دی دا ګرمای شغه وایسه نو دای دا کانه په اور کې بخښو نو دای چې یو سره په اوله یو غوښه زخمی شي بل دې سوان لري زیاتی نو سجیل او بل دې زخم نه راځي ډیر واخه نو ترمی می ته به دی به هزار دین په کانه من سجیل لټی کرو فجالاو نو وګر دې لا الله کاس په ما کول پشان وخو خړل شي وي بل دې تر شو کاشمل مختظر مختظر دای دا شو لکه د باړی د نن دغه کنه ان ارتل نالم سے حضرت دغه بارک وای د سمودیان بارک ان ارتل نا عالم سے ختم واحد منګول یک په دیبان چغیو جبرئیل سان په چغو والا فکانو شدی کاشیم المختظر مختظر پشاند و خو خور شو د نن د باړی باړه کې د نن د خو د دغه باړه اتونو باړه کې یاد او خان باړه کې د ګړو اگر کوم واقع واچي نو واقع ساغي خو ساغي په څوټ کې وګورئ هغه څوټ یو واقع ګډ ورشي دای داسې ښه چټ نو دا رنګ دامه کاشي مل کاس په معقول نو ګر دل دی په شان دوه خو خړلې شي واقع دا حاصل کې د نبی صاحب میشن لا نو شروع نبی صاحب پیدایښت نه 50 ورځې مخکې غالبا دا واقع شوی دا په دې یمن کې بادشاہ ابراها او دا د نجاشی باشی بادشاہ د لاندې او داغه نائب غونه کو نو دی ابراها چې وکتل خلق به ابراهیم اعظم خو سوال کو چې الله به دی الله وته ویلي ته اعلان وکړه واذن فی الناس یاتوک بالحج یاتوک علی کل زامر و از پوشه رجان و علی کل زامر یاتیک زابه شي ته په صورت حج کې موږ ویلو داغه اعلان کو یا الله د خو باواز کو سوق به سره الله وي صاحب تا باندې आवाज کولی برسول زما دي داغه چې هغه आवाज کو یا خلق الله تا ته حکم کوي چې دراسه داغه چې چا په لب بیک یو دل ویلی دي یو دل بری چا دو دل ویلی دي چې هغه روحونه کنه انسان خود نو من کولا نو پیدا ابراهيم بابا ته ګرن سو سرور پینځه را کال مخ کې تیر شو نه داغه چې چا ل د چا نفس روح لب بیک یو دل ویلی یو دل بری چا دو دل ویلی چا درې دل نو خیر د یمن خلق برات له نو په هغه باندې د تجارت بډیر خکیر د مکی والو نو د بچان هدي ته خیالي چې دا پیسې زموږ د مل بل پر دین هغه وي تاسو مزه یې یمن کې هغه اعلان کوي تاسو مزه یې اده بیت الله په شانت ځای جوړ کړ ما قتل هغه ده په خپل ادب ګرځله ما په موزم کړل او تاسو جمعه ته بالکل د بیت الله په شانت ده لوګو دغه نه تنگ ده خو هغه به خېدې چې ول نقشه نو کتلې که نه دغه په جوړ کړو د خلکو په خیال مطابق او ګډې پکې داسې لګول لکه څنګه ټایلونه څنګه دین او دې کې ولا دا چاوت خار لګ لګ هغه داسې تورې ګټې دي اگر زمونږ په 2000 چیاسي کې تلم راځله نو دا ګټې ډېرې کږې وږې وې او په 17 لاړه وه هغه یمن ته نو چې ما هغه وکتل هغه داسې مهینې وې هغه ګټې که نه هغه په منځ کې کدی ستن ور منډه ستن پکې نشته دا شان جوخت راوي دا ته باید لکه پرنده باندې شي دا ترکان دا یو دا کی سم کی لرګې اره بل واه دا شان کیری د ښه ځانته نو دا ته کولی دا جوړو نو هغه ته دا جوړ کړ غیرتیان ویدی اوز بکال لبدل تا تواب مطابی بگو جوڑ کرنی اگر مطاب ہمو پدیک و تواب بگو دل تا تاشت کو ارتا بگو آل تا مد پیسی لگوی در ملک ما سرمایہ بار بندن بی آئے آئے که چرتا غیرتی سوکو عربی اگر آگل شپی پکی غل کری دی بعد اوی سو سو دول ہے دکا نیش من قتل او ٹک تاک دے ترو سا ٹک تاک دا تی اولار دی دوائی پرونی جوڑ کرنی دا تی سب سفا اگر پکی غل دوی دا برمنګ د لړکاسه مې وکړه نو یو عملی وکړه اتیان ځان تر روان کړه ډیر پوج روان کړه چې په لار راته نو بعدې قبیلې وي نران وي به سره مقابله وکړه هغه بعد یې تس نس وکړه خو لږ کسانو زر نیم کسان وو قبیلې والې او دوه زره ادوی ته باقاعده پوج اتیان وو هغه مړه کړه بعدې د لګانو پکې عربو کې هغې به ورته لار خوړه لکه ابو رغال یو بېغرسه انسان وو هغه یاره ماته څه وایمه زه به تا لار وښیم دا ځکه لاره کږه وکړه په غرونو کښې لاره وه هغه ابورغال ته یې مخکې راته دا اوس چې غټ شیطان ګمول وو نو څوک وایي چې دا د ابورغال قبر دی دا کې په هغه دله باندې تر اوسه پورې چې بېغرتي کړې وه د خپل قوم سره د الله د دین سره بېغرتي کړې وه حالانکه عرب وو هغه ابراهیم اسلام اولاد کې و بېغیرته وو نو د هغه وایي دی دا قبر دی وایي دا الله په هغه باندې تر قیامت د هغه عذاب نازل کړی او څوک وایي چې هغه بله واقع وه د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام چې شیطان راغی دا شو خیر بهره دغه ابورغال مخکې را روان وو چې دی راغله وادي محاصر ورته وي دا تاسو مزدلفه وایي نو دکه ځای کې اوښان یې کېنوله که کېناسته خپله اوښانه اتیان متیان چې روانېدل نو بیا اتیان نه تله مخکې نو اوښان تله مخکې یعنې په هغې خو دی وس نه وو که نه په انسانان یې وس وو عملې راتله هغې نه راتله دا یو اوخی راو محمود و محمود دا نوم خانه دا نوم نه ره کده دا مبتی وی و کده دا بل شای دیکس پساد گونه که سلطان محمود غزنوی پا دی ملک عملی کردی خود دی ملک سه خیر نره پریخه دی ملک نه ما لوڑه ده طول یلتا وڑه ده غزنی تا اوز پختانه چه سور آگه شابون غوری ده که بل ده که بل ده که محمد تغلق ده که علاودین خیلجی ده که کارنګ خپلو کې خو لیکن د بهر نه مار راړل دلته لګو بس دې نه مغول هم خو مغول هم دلته مار مال وړه نه خپل وطن ته دا ځای بات کړی دی خو پوه شې خو دغه محمود چې دی محمود کې څه چل شته محمود یو زمونږ هم یو ملګرو په سوات کې پوه شې د بعدې ښه زمونږ خیر نو په دا پاټا کې نه یم خو لکه ورسره مې اړه مې ورسره شته لږ لږه پوه شې نو که چې محمود به ګیرای زما په خیال دا دلته یو بل یو محمودي دی محمودي بدتی ارې هغه دا کوي مونارې په شرمونو ځانو شرمو په نسخه ماشومانو شرمو ځان ته نو خیر دغه محمود نومې اتي چې دا ډېر غټ وو دا راوسته وو دې سره یې زنځورونه را وړو چې بیت الله ته وي لاندې زنځورونه واچ ته بیې وتړو ته به چې زور کړي داسې ځان پسې وراخي را ټول کوره هغه محمود چې وو دا غیرت یې وکړه دا دا دا غیرت یې کړی هلته راپانه سې ده دی ورته اور هم بل کړه پانه سې ده نو بیا چې مخې ولا پله پروان شا پله چې دی پله به کړو کېناسته به خیر بهر حال دک واقعي الله پاک د ثمر زر غاړې مارغان را ولېږل د چنچڼې نه غټ وو د کونترې واړه څوک دا موږ چې ورته دغه وایو ابابیل دا موږ کورونو کښې دلته خو نهشه په کلو کښې موږ ورته څوک خب کوتکر کې وایي دغه وو نو توتکر کې مراد نه لازم کېدی چې توتکر وي مو خو د ابابیل مانه جوند جوند ابابیل د کوتکر کې نوم نه دی مارغان را ولېږل ډلې ډلې او هغوی ته به درې کاڼي وو یو به په خوله کښې مخوکه یو په یو پنجه کښې بل په په هر یو باندې به نوم لیکو چې په دې سر به وویشته نو په دې دوبر به په پکونه باندې نه ووته نو که لاندې به وتي هغه نه به ووته که اوښ به هغه نه به په ځای به ډېری شو جوړ دی چې کوم په دغه افراد چې وکړه په مخه شه واپسه په لاره چې کله لاس غورځېږي الله دا شان غورځو یو دا دور بس را خلاص شه تباه برباد شه نو په دې کښې تا ته ما ته دا وایي چې که د ابرهه غوند لکر باندې را شي تیارېږم زه ور پسې بابیل را ولېږم انشاءالله نو زموږ ملګري دې کلک شي مسله دې بیانوي هېڅ هم نه شي کولی سړی به ځان نهشي شرمېږي مولا که پیر دی به ځان که امیانو کښې بس سره ملګري به ځان شرمېږي انشاءالله هېڅ هم نه شي ابتدا کښې دا امتحانات دي که دکه که کلک شه بنده هېڅ هم نه شي یو میاشت به زیان کلکېږي ما ده ته وایي دی خو ډېر وارخطا دی دا جمیله ما ورته مړه ته کښېنه په ارامه وایي نه که نه ما نه وي زه ما نه وی ته غم وکړو که دای نصیب کښې ایمان یي که نه نو دا په دې سره په کلک وکړه که نه نو اوس پرېږده څه به شي هېڅ پروا مه کوه د الله دین خې ذمه ورته نه یې نه ځېمه موږ او د الله خادمانو د الله کتابیانو اوس موږ سره که یو سړی جنګ کوي کوي خپل کار به کوي موږ ته جنگ ته حاجت نشته. نو جنگ به مالک کوي. اوس ما یو سړی په دې دغه له ګوزه کې دی دا کار وکړ. یو سړی دې مالی را چې هغه سره جنگ کوي نو دغه مزدور دغه سره کار سره جنگ. اما ما ته اطلاع وکړي داسې پلان کې سړی ما نه پرېږدي. نو ته پوچھه موږ به نوکران د کتاب موږ خادمان موږ له جنگ نه پکار. ما چې جنگ وکړه چې جهاد بیا به کوو دغه شان عوام سره موږ ته جنگ لاجت نشته تی پرېږده الله ته ابھی مات فری درنی اور مقذبین اول النعم سورتیں مزامل کے منگلوست ہوں اگر شپارتا امیر چی ذکر شپارتا مکم دائی اول بھائی قم یو المزامل قم قم اللیل الا قلیل نسبہ او زد علیہ اور ورد القرآن ترتیلا نو آتا وہی پاتا اللہ وطوئی پاتا اد اللہ کتابیان کا نمو خدا اللہ دو کم تابیدار جنگ بیاخر کے وہی وزر نیش پارتم امر پریدا ما او زر نیو مایو کس بیاد سوئی ہے اولین ناما دا مادار ما دا پریدا دیب دو پوچھتا تو بچا سا سر جنگ کے تو اگا او دیر چیر تو دنیا سا مخالف بھائی او تب یو تن تب یو کس یا بے مڑ کیا بھائی مڑ کیوں چی مڑ دی کن جنت تب دی دا گتا جیل تب بلار چی اکا مڑ کے بعد لاڑے دنیا مشن دی ختم نو جنگ مکوا تی وګرا اصحاب الفیل او دی کی او خبر بل را دی کی هغه دا اعلان غډر حرام انسانو ایزان غډر امیان دی هغه اعلان وک چې هغه د خلق سرویم نیول او خان او غډی بیزی ادا اعلان وک چې کم تړي غډی بیزی مان لري راځي شي ما سا زه ولا ورکم چې را باندې ته ویل کده په دی بیت الله عمله کومه مقابله باندې کوي به نه جی وې دا وړه کچاوی جکوم رکشا یا بیو ابو عبد المطلب سره نبی ته هم نکاح خوډر خپلو هغه چې راغنه برها نړی متاثر د تخت نو د کوشه بخره ولاړه حضرت سره په تخت کې نو خطا څنګه راغلی هغه ته ته ما وقان دی او هو وی زما او ته د تا نړی متاثر ما ته مو ته چې بیت الله ما خرابو هغه ته ای انا رب الابل وان للبيت ربا يمنعه زدو خان مالک ما نو ته مال خان کپری پریا کنه ستا خو مال زدو راغله ما باقی بیت الله زما نه ده ادمه ده رب ده نو رب ده ما کم دوره به باز وی نیش کوله هغه زستا خو خیر اغل خان نور راغه اچرا خر کوئی بایدات وګ دی غرور ته وجه برا شی ډیر زیاد ده موږ د مقابلینو کی ختم داسه یو کاسه تکر کو خدا دې به اوس مړ شوی دی هغه تقریر کو ویزام چې دوسا که دوتی دې نه کړې او خدای ما وی خو زه نه سم خدای خو زه نه وې نه هغه خدای ما وی خو نه باسه لګه دا څه وکړه و دوسا که تا مقابله کړې و کنه نو خدای فاطمه تبا کول نو چې په ابابیل تبا کول نو ستا به نوم شو کنه دل له موحد او سوتي خلک ډیر ځا سندري وای د مرنه بعد برحال فجالم کاس دا په سواد کې دا تقریر دغه بنده کړو 1905 یا 4 شل کار مخه پوه ها 2005 کنه او 2005 تقریبا نو شل کار نو سمړ شان خلک ډیر تعریفونه دا خلانو دا مونږ اول نه پیژندل چې څو هغه ورځ ما بیا نو خو اوس په خبره چې مړ شه په کوم طریقه باندې اگر چې ډیر بد خبرې بیا هم کولې الله دې معافي وکړي خو خیر هغه د الله دغه منځ کې خبره ده مونږ کې نه الله له مشورو کولې نه مونږ خلاصو دي بد هغه بوچې الله دې معافي وکړي که معافي وته کوي الله مونږ دغه خبره ده که نه مانی په دې ځکه هغه ډیر بدې خبرې کړې امام بخاري په تیمه د هرنګ د حدیثونو انکار تقدیر نه انکار تجربه دې د قیامت د قبر د عذاب نه په جیبه جو ترکی کولې اون دغه په دې تر کې فساد پیدا کیږي همیشه د پاره په خلکو کې خدا ارث چوبار نو په دې د باندې هغه دغه خبره کړو چې ګور کتا مقابله کړو خدا فاطمه ته وکړ صاحب نوم شو نه به هغه د مقابلې نو هغه ډیر شي خلکو او الله په هغه ته خبر کړو د بیت الله مالک شته هغه پوښتنه ته پوښتنه عقیده سن ټیکو دی وځه مګا عبدالمطلب ته کافر نه وي کوم چې نبی صاحب د بیا سات د مخ کې وفات شوی په زما د فطرت کې دي نو دکه خلکو په باره کې مونږ چپ شو ځکه چې موسی علی السلام نن تاسو کې کله فرعون چې د پخوانو بارګه سوته چې وای چې د ما د میشن چا نی قبول کړ کنه ان هغه د پر غضب دی دار د مخامخ کنه بارګه خیال په ما بال قرن اولا ایکان نمبر سورته باوان کې دوه پاتو کې قال علم عند ربي في كتاب علم پخوانو د ما رب ته په پیلم د الله کې هغه ته پتا لوی محفوظ کې که خی کړي جنت به وتري کې بد کړي دوزخ به وتري لا ذل ربي نختا کی گرو دما چې نه کی کړي جنت ته بوزي یا شرک کړي دوزخ ته ونه لا رب لا ذل ربي نختا کی گرو دما ولا انسا ان پریتو محمل دا ته نه پری ار چاته بیان بکړي د پیغمبران په واسطه د پیغمبران واسطه ورسان په واسطه باندې لا ذل ربي ولا انسا نو موږ دای بارکه موږ ته پته نشته خو دا ته معلومی چې اکرتن ټیکو دغه خلک هم باقي دغه د ملک وکیلی د خلکو د توحید وی خو پویدل نه په توحید باندې الله چې کوم مخ کې مړ شي دي الله تو ته معافي وکړي زموږ مشران اکثر په دې غلط عقیدو مړ شي خو لا اله الا الله خو به وی کنه من قال الا الله جنه او وجه دعوت مولیانو صاحبانو نو پویدل لا اله الا الله په مطلب باندې